mais ya rasul allah ne ko yow daw yalla ni non ki nak ñoo problème la de laqad deug deug takhallafa abou dhar ne ko ci mbolo ni tet non bobu nak problème la abou dhar men ñew na menen rasul abou dhar ñewul de laqad deug takhallafa abou dhar ñew na nekul ci armée bi nekul ci mbolo biñ waxé lolu hein qala wa abta'a bihi ba'ir ma li taxon mom ñewul nekul neké de yo abou dar dal gëlewam gam yoron molof gëlem ga manul wona dem motax mu yéx ñew yéy nit ñi xamu ñor lolu ñu né koy hé yoron ta sam constat bi graw na dé abou dar men mu mag mi ñewul dé en tout cas li ñu ko xamal mag abou dar bi ñewul yonentou balay sar samne da'uhu fa in yaku fihi khayrun sayulhiqahu allah bikum wa yakun ghayra dhalika faqad rahakum allah min yonentou balay sar samne bayilen ko budé yiwo gi ci abou dar mi ngén wax sayulhiqahu allah bur yalla dina def mu dabler inoko ndi tabuk wa in yak ghayra dhalika faqad arahakum allah bi linak yon bila imam nisa da ne thumma mada rasulullah sa'iran di dox fa jaala yatakhallafu anhu ar-rajul ni setu nit di ñewul waxul ne biñ agel legi neena yonent wala sa sa ne kon baye ne abou dhar mi yelo baye len ko budé yewo gi ci mom bur yalla dina dem mu dog len budé nak safan ba mo ne mom kon yeg len ne bur yalla dalena nopal le fait ken di muna wa talaw wa mabudar ala ba'iri mom nak liko yexulon talaw wa moya buta ala ba'iri moy ca la nga xamantene mom la moy geleemam ba moko yexal mom abuda wa motax mu yex nek ca yon mo manu la avancer legi nak falamma abuta alayhi bi nga xamne nak dem na ba xamne mo geleem gi mom bu na ray konté ci mom bo moyul ki mom bo moyul gaay nañ xaré bu ñëwaat mu fekk ko ci yoon bi akhadha mata'ahu mu jël ay bagage fa hamalu ala dahri moy yim tégon pour provision tégon ko ci geleem bi mais geleem gi loof na man su la dem mu dal di koy jël hein fa hamalahu ala dhahri mu dal di koy tek ci digi ginaaw الله ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي مو ген نا دي توپ دي خنچو ليغا خامني موي ترانس يونت ماي سات سلام الى تابو موي موم ابر دا فا باي جيلين بي تورو كو دي ميوود بايو گلم دي ملعونن كي گلم دي يالنا كو بور يالنا رب موم لا نرب ديد سا نوول ديفول دارا وا يور سا اوتو دي ديم فين رك dem ba fenn auto bi pan yo xamni nga mer rek am gaay dañuy saga me bi auto dal c'est pas vrai xolal fi ma lâche rek non seyna abou dar dafa xaar geleem ki mu xamne finalement geleem bi dem mu jël yim tegon ci geleem bi hein yenu ko mom bayyi geleem bi fofu dal li dem fa ila jam 700 km ne day dox allahu akbar top yonante balaay sa sa l'essentiel gennal la ndax di nga ag lol bur yalla ko res yow newal ci yoon bi rek waw chantier bi yalla bu ci kenn gatten lu nan mo li mom c'est insensé quoi 700 km nan lay jëlé samay tank di dox lol barama fa ag ñom ñu xaré ba paré bi ñibbi ci kon kay jarul moy len waxul lol de mu dal di dox di top comme que ci yoon bi la won ag gu ñoon tabu hein mu genn wa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neena yonent bare sa sam daldi mu escale fi ba'd manazilihi la tamu ag tabuk law li xewon mu def escale ci lenn ci beureup bi nga xamne fa la def escale hein mu ne fa nazara nadirun min al muslimin ginaaw biñ defé constat bi ñu continuer ba demat ba la boy def kudu ñu taxawat benen ci escale fenen am benn way ci julli ñi daldi xol fa qala mun fek ñu def escale mu taxaw xam nga day tang ak désert bi ni mi mel فقال ام خول فسوري خول ني يا رسول الله ان هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابادر يونت ما عليه صاحب صاحب واجي خول جس كو بن سلوات فسوري ام كو نيو فاله تتامورو ديزير با دي نيو ني نوي كامت في mu gis ko ne yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam amna ben way buy ñew di dox mom kesse fa qala rasulullah yonent ma lay sar sam ne kun abadar yow mom bi ñew nekkal abudar allah parce que yonent ma lay sar sam xamna abudar allah moy ñaan la bur yalla yalla na nga def kele li ñew nek sayidina abudar waaw legui waji taxaw di xol waji di jege ci waji di gina xol muné fa la mata amalahul qawm nit ñepp juk tamit di xol deg yonent ma lay sa sam liko waji wax ak bi waji ni amna kuy ñew ñepp juk yonent ma lay sa sam ne yalla na nek abuza gaay juk di xol biñu setantale bir mu xol muy jege ci ñu mus ko ñu ya rasulullah hu wallahi abuza mu jëme suñu gis né yow ndaw yalla li ñu wax yo rasul sa wallahi wat nañ ci yalla hu abudar na né ndeké mo ngi ni moma fa qala rasulullah né na yenen tabe sa samna rahimallahu abada yamshi wahda wa yamut wahda wa yub'ath wahda né na suñu bo yenen tabe sa sam nak bi abudar aksé mun rahimallahu abudar yalna bur yalla yeureum ra abou dar lol ben manam wala rahim allah abou dar bur yalla yeureum na bum ci don de toute façon c'est pareil boudé ñaan yonentou bari sa sam ñaan yonentou suñu borom nangul boudé la xabar la moy yonentou bari sa sam lu mu wax deug la kon ben la moy boudé ñaan la nanguna boudé len wax la ko no non la demé kon rahim allah abou dar bur yalla yeureum na abou dar yamshi wahda mu ngi ni di dox mo ngi ni aksi don dox wahdahu mom kep ñom andula kenn wayamutu wahda buy faatu yi mom kesse faatu moy day wet fam ñu ne mbolo yi du bari fofa de wayubasu wahda ta buñ koy dekk li yawmal qiyam buy dekk mom keppay dekk allah xam nga yeneen ñew nak ci talale imam ni sax dafa commencer li après da ne فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود من فحدثني موليني من تلك المكان من بريدة سنسين بريدة بن سفيان من مؤمن تلك إمام ابن إسحاق مرايدة بن سفيان الأسلمي بكون توا تروبي ديز اسلام عن محمد بن كعب القرظي مجل سي سيدنا محمد بن كعب القرظي تودون نانكو سانك ماني سوخلا نانكو تي كانام والا ولله الحمد والمن اكسي نانتي مو انا عبد الله بن مسعود مجل سي سيدنا عبد الله بن مسعود لغي نا بو سيتلو suba laaji ngi moy est ce que defon nañ tarjama sayyidina abou dar est ce que gison nañ tarjama sayyidina abou dar est ce que lol amone na gison nañ tarjama hein mas nañu gis sayyidina abou dar ah oui bien évidemment tu si moy defon nañ ko première vague li nga xamné moy première vague tarjama yi defon gisone nañ ci Seyna Abou Dar bu ñëw tuup ci Makka dam doon naan ci Zamzam ak bañ koy gis ci def tarjama am tudon nañu hadith bi waxon nañ ci Ghazwat Tabuk di lañ ko gina yaatal jot na nak kon insha Allah nañu do nañu yagg di sante di deñ buñu deñ di sante suñu borom ci xéewal yi nga xamné mom lañu defal parce que lool bañ koy wax yagg na de C'était en 2015. L'an 1435. Ci wéru julit légui ñu ngi ci 1439 tombé 2018 ci Grégoire hein ah bur yalla wa 3 ans non wa 3 ans 2015 la won muy la 1435 japp 36 ah légui kon lañu néwon dinañ ci gëna ñëwaat kon mu ngi ni gisoon nañ ko ci tarjamam ta bo ca delo waxon nañ la nak hadith bi ni waxon nañ la tialale bi nañ wax tialale bi pare kon imam ibn sa'd ne fa hadathani natalina buraydah ibn sufyan al-aslami sama serin bi buraydah ibn sufyan al-aslami am muhammad ibn ka'b ibn al-quradi mujlati muhammad ibn ka'b ibn al-quradi an abdullah ibn mas'ud mujlati ibn abd sayyidina abdullah ibn mas'ud lol moy tialale imam ibn sa'd apre mo dal di netali limi netali ni legui nak nañu ci ñew nañu ci ñew moy challale bi nga ne manum fa deme mané waxon na la bobu ne la challale bi yoru challale bi yoru benn bir rek nak la la foxon lu tax wiru benn bir moy bu ray da serignum bi nga xamne même boudé imam ibn sa'd néna hadathani netalina ma suf ko serignum bi ko netali dafa da'if moy burayda ibn sufyan al-aslami moy werul mom da'if la ko faible la ci walu tialale waw kan mo ne imam al-bukhari li waxuma lako dama rawon rek da'if la après ñu continue amna yeneen problème bu am ci tialale bi mo taxone ma la doon tudul muhammad ibn ka'b ibn al-quradi li ma la ci waxon jappal mom lañuy jëla moy premier problème ci tialale bi moy burayda ibn sufyan al-aslami da'if la imam al-bukhari rahmatullah alayhi moko wéré dil mo na da'if la ak imam an-nasa'i ak imam abu daud ak imam ahmad ak imam ad-darqutni waaw motax xolal yow ponkal yi kuñ ne da'if la kan mo meuna wax ne ki wérna wala ki li la muy dal امير المؤمنين في الحديث امام البخاري يعني امام البخاري كان لا يقول كان لا يقول كان من هو محمد سيدنا محمد ابن اسماعيل ابراهيم البخاري رحمه الله عليه كان لا يقول موي كان امام البخاري مو ها امام النسائي امام النسائي تمت كان لا يقول ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب احمد ابن شعيب النسائي رحمه الله عليه بروم سنني سنن الكبرى اك بو داو ها موي كوكو بوكو تي وا اصحاب السنن موي 3ème position غيناو امام ابو داوود اك امام الترمذي ابو عيسى موم موتي تيغو دي امام النسائي رحمه الله عليه موم نينا ضعيف مي واخوما لا افا موم صاح افا ني نيب كي نورو نيكو تود موي امام احمد باسكو موي موي ماما امام احمد نا Ah, Dieu, Imam Ahmad, nak. Ah, Dieu, attention, attention, nak. Fais attention, faut faire très. Moi, fille, nous allons commencer. On a mal parti. On est mal parti, beaucoup. L'Afrique est mal partie, l'essentiel est qu'elle soit partie. Moi, non, on ne va pas tomber. Moi, je vais voilà. moy imam ahmad la ñoro tambal ndax moy sen serigne bu ñenn ni moy sen serigne direct ñenn ni moy sen serigne serigne ku mel imam al bukhari imam abu daud imam ahmad moy sen serigne direct waaw amit imam ahmad mo dina mal de tabe ah oui imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal hein kon mom la ñoro ñëk tambalé mom da né daif Imam al-Bukhari talibem di net daif la Imam Abu Dawud et talibem ma mo mo gino takok ak Imam Ahmad Imam Abu Dawud as-Sijistani borom sunan bi mom hein premier ki wa ahdab sunan mone mom daif la Burayda ibn Aslam Burayda ibn Sufyan al-Aslami daif la hein Imam an-Nasa'i kon wax lolou tamit ak Imam ad-Darqutni Imam ad-Darqutni motax moy kon ni ñepp buñ né bu rayda daif la kon boyda daif la ba mo da imam al hafid ibn kathir ibn hajar tial isaba bi mi netale hadith bi bu sayna abu dar bi di netale biru abu dar tabu ay hada abu dar rahimallahu abu dar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu ki de mo abu dar mom day dox mom kesse hein mo ngi ni di ñew mom kesse boy faatu mom kesse moy faatu boy dekti mom kesse dakki dekti ak netali wi ci jëm ak netali faato bi nga xamne mom lay gis ni loolu nonu yëru voilà mo ra imam al hafi yu ko tuddé dané li le ci imam ibn sa'd moko netali waye dané sanabam dawla dafa da'if lool benn problème la ci walu serigne imam ibn sa'd bi muy burayda ibn sufyan al aslami mais amna benen problème si amna benen problème si moy jappal te tudalo nalako moy muhammad ibn ka'b ibn al-quradi radiyallahu anhu wa huwa ya tabi'ina tali wa sahaba yi mais mom jotewul ci sayyid abdullah ibn abbas abdul mahmud minne mo ci mom lako jele ndax imam ibn sa'd la fa hadathani burayda dana fa hadathani burayda ibn sufyan hein al aslami an muhammad ibn ka'b ibn al-quradi mu jele ci muhammad ibn ka'b ibn al-quradi an abdullah ibn mas'ud moy bo tax sank manal mom thiqala mais dafa bari won lu ñor irsal mu dalli salat tamit dafa bari moy dafa bari lo xamne day ñew rek di netali ci ay sahaba yo xamne gisulen waaw comme abou dar tamit ak sayna abdullah ibn mas'ud moy jotewul ak ñom jotewulen gisulen mais day netali comme li ne an abdullah ibn mas'ud lolu ak irsal da cey ne moy ana intermédiaire bi tan lolu benen problème la waaw lolu motax hadith bi ni wërul mo wala nañ ko netal yo pare ki imam ibn al-qayyim mom ci zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad sallallahu alayhi wa sallam imam ibn al-qayyim lolu rahmatullah alayhi bi mu netale reprendre li imam ibn sa'd netali ci tialalem bi ci ne fa hadathani burayda ibn sufyan al-aslami bon parce que demay hésiter nañ continuer bu ko defé ñu def équivalent wu ñetti jota mais je vois que sama baat bi sa commence à me lâcher mais alhamdullah on y va là ñun dal nañu dem dal waxon nañ dañuy baay suñu borom dal suñu bop na légui bu démé nak ba kilbuté nak waaw ñu xam né kilbuté na ñu wallahu ta'ala lam fo waye bon pour l'instant ñu dem waaw kauna tangu tuti wé c'est bon alhamdullah كل هذا في سبيل الله الامانه العلميه دا فخلا يول لي موي لي موي امام ابن القيم رحمه الله عليه دا واخنا نه مورا بيم نتالي لي جليكو تي سيدنا النساخ واختال لي بي با تي سيدنا عبد الله بن مسعود مو نتالي افير بام باري داني قلت وفي هذه القصه ماذا نو نتالي ньо امنا لا في سيتا موي ريك دغورو بوروم خام خام بولا ني في قوله نظر واخ موي واخ دو دغورو مي نا تيك جيني موتاخ نيو واخا نون واو لولو تيك جين موتاخ نيو واخا نون مي سينو موي ليس بقوي موي دغورو légi nak netali bi lan la wax gisone nañ ko kon ci tarjama sayyidina abou dar jundu bu ñu juna ci li gëna ci wa dañu wuti ci kon mom bo bëgge lu ci gina leer nga demat fofu lu ci gina yaa ci wute bi nga xamne mom la borom xam xami wute ci man huwa ismu abou dar radiyallahu anhu tuddu réellement deug dañu ci wouté légui xolal tialale légui kon gis nañ tialale bi kon hadith bi wëru après mel la wax hadith bi nga xamné nak bobu par contre lool moy li deuguer ta mom la imam ibn abu hatim hein imam ibn hibban solo ci sahiham ci netta li ñu mom réellement ni abu dar genn abima ala ta lol imam ibn al-qayyim andina ko bo li tax mo ne wa fi hadi al-qissa nadar en plus ci talale yeek yoy dum dewe mo ndul li nga xamne moy li deugar ci mi xolal nak netali bi kon ci sayidina abu dhar radiyallahu anhu kon imam ibn saq kon bim waxe lol fa hadathani munene dalina ma burayrat ibn sufyan al-aslami samasrin de burayda ibn sufyan al-aslami an muhammad ibn kamil al-quradi mujallaj muhammad ibn kamil al-quradi ana abdullah ibn mas'ud mujallaj ci sayyidina abdullah ibn mas'ud way ci jeleul ci mom direct de moy degurul muné lamma nafa usman abu dhar te dafa am ay nakara yu ci ne comme l'imam ibn al-ayn ibnu ibn kathir waxon ci jotaay be wessu biñuy gis discours bi sayyidna uqbat ibn amir al-juhani radiyallahu anhu netali won ci discours yaron tabe sallallahu alayhi wasallam ba ge tabu khola da nga am na ka mura lamma nafa usman aba dar ila rabada wa asaba biha qadaruhu lam yakun ma'ahu ahadun illa imra'atuhu wa ghulam mune kérok bi nga xamné ci la sayyidina usman mune sayyidina abdullah ibn mas'ud moy netali mais bir mi wirul ndax waji netali na moko wax mom gisuko xam moy gisuko te talale bi moy serigne beulé moy mamu sa bu wirul kon nak li wiruna li du argent comptant man lool xamna gaay na ni ki dafa am problème ak yi quoi moy parce que dama bëgg ñuy tek suñu mbir ci lu dëgër bu deugarul man j'insiste que ne li deugarul mo siw nak mom lañuy netali waye li deugarul ngal la way bu ko netali ci netali bo xamne nit ki lay japp ne li la dene won foko netale nen li nak sauf ko deugarul moy qissatu som sayna omar yi rek sayna omar mom moy qissatu islamam gadayam lol mom gis nañ ko walillahi alhamdulillah li siw que ne ak jassem la yor wër ci kaaba di ki yoy moy xam nga lol wëru tawaf ne gay kuma ñeme ku bëgg say wajur dal li lay ñak sa soxna teel jël say doom nekk jirim nak nga tok bu kenn ne Omar xawma moy loolu ñu wërul waaw loolu wërul li dañ ne sayna ali moko netali mais cyallale bo wërul li wër mo ngi ci sahih bi bu imam al-bukhari bi nga xamné néna bam bëggé ganda yi man ak ñom hisham ak ñom ayash lan lañ def daño joxé rendez-vous tanadu ba bani rifar waaw muy fofele ci terre wa banu rifar fofu non non fa lañ né won nañ fa dajé dañu parce que wa makk ñepp dañuy fitnal ta sayna omar bes bamu fa ba bes bamu tuubé mais gaay dañu waroon kërëm né ko dañ koy fa si da way dafa doorante ba sonu gaay ñew ou encercle keureum dañ koy ray ta lool imam mu ngi ci sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi kon lool ana lool ni mi leer ñu bayyi fi lool du top yo xamanteni ni dara deuguru ci walillahi alhamdulillah minna bur yalla defon na deppele won nañ ñu def lool defon nañ ko bo deme ci tarjama wa kay ki sayna oma ki bi duul nako walillahi alhamdulillah minna moy al asharatul mubashirin bil janna wala bolé na len walillahi alhamdulillah minna sayna abou bakkar hein sayna omar sayna usman sayna ali sayna talha sayna talha sayna ibn al-awwam az-zubayr ibn al-awwam ak sayna abu ubaida amir ibn al-jarrah sayna abd al-rahman ibn auf ak sayna سعد بن ابي وقاص اكي افمنتني موي سيدنا سعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل رضي الله عنه دوغل نا لين بارك ديم نونا نوي تي ارشيف بي لي دي كومبانيون برودوي برومي او بارادي والا نون تود لي دي كومبانيون برودوي برومي او بارادي لول موي العشرة المبشرين تاع المبشرين دي du ñom ñoo bëggale mais dañ leele bëggal al mubashirin bil janna waaw moy loolu alhamdullilah defoon nañ loolu moy yoyu dafa jara précis parce que dafa siwu te mo bi extraordinaire xam nga lolu nak bo la wala gis nga yoy gis nga bo ci baye non def ci ben relâchement lolu yu mel non le chiti gis xam na li ni yeen ci sen bop li ngeen di wax wiru ñu na xolal dañuy pomper Seyna Omar rek li wax yo xamantene ni ñom ci sen bop affaire bi wiru ñukoy ki diko netal yi di ki motax yoyu dafa jaan baye xel wa amna benen bo xamne it waxon nañ ko moy ken Seyna Abdallah ibn Zubayr moy ki nga xamne juddu bir Medina ta moy mom 2 ans la koy jup yayam eumbeug yoy moy lolou deugul lolou Imam Al-Waqidi moko wax waaw gison nañ bi nga xamne ci la gaday bi ken lolou non moy Imam Al-Hafiz Al-Hajar nañ lolou mom wiru lolou day wan Imam Al-Waqidi li wax demewul non waaw to lol leralon nañ ko tamit biñuy gis tarjama Seyna Abdallah ibn Zubayr ke lu siwlo biñuy wax waaw mais lolou non mo werul ci bopam bu werul nak dañ nan wirul waaw lol ke c'est tout simplement tene nak mo ngi ci terif serigne diw wala yoyu lolou tekkiwul dara parce que serigne diw da def lool rapporter ci tere le masane da fa ñew rek rapporter yi ñom diw wax legi nak mais lam du bëgg ñu neurna parce que mu ngi ci téré sëriñ diw kessé dédé ñu neurna légui yow dama lay laaj bu boba bu dé nonu la mais dama lay laaj légui yow li nekk ci sax yi nak hein wala ko papa bu boba li nekk te wër ci sax yi wuté ak loolu wan ngay def ci sax hatta imam ad-dunya fi dé gon nga li imam al-hafiz mahdaw bi nga xamne ci la doon reconnaître que ne waaw c'est vrai que jamono joj waron nañu tuddu af yépp mais temps yoyu dama nekkone ko xamne hein man sira mo mahdala ané won waaw moy man dal say ci sira ji rek moy dal ba di fété kaw li wa andu siyar di wax ta mu wuté hadith wéri waaw te wuté hadith wéri kon nak même kokou finalement je bindu dama paré mo ngi won ki kené lolou dal waron nañu di reccu né lolou waron nañu def allusion minimum wa kon boudé ko moy wax lolou hein kon kay lér kon nak ñun duñu fi bayyi li nga xamanténi dafa wër ñu bayyi ko fi ah di sopp li nga xamanténi moy li siw rek ak mom la ñepp yi wax duñu wax li ñepp wax budéne lolu djugul budéne lolu bokku wérul wala dinañu ko wax waye dinañ né sauf que mbir mi ni wéwul wala dinañu wax lolu dé légui nak sha aman aba ku bañ nga bañ waye on peut pas dire autrement parce que al amanatul ilmi ya oblige li nga xamne nak li xam xam la wa fanduru khol len ci kan ngeen di jele sen diine ci kan ngeen di jele sen diine wa yeen khol ci kan ngeen koy jele lolou dafa am solo wa bul japp moko ko ne siwuna rek nay japp rek li siwu di netali setal li nga xamne moy li deugar da def ko to bur yalla kessa tax waaw li ki doon wax imam sufyan hein nan yow bo mané ke bo mané ke do tek do yëngël do xaw yëngël sa bop lu dul nga tek ko ci dalil ci sunna yaw na nga def lolou wala moy nang ko tek ci lu leer te yonentou baye sa sa dafa wote di jeme ci li nga xamantene moy lu leer moy hadihi qul hadihi sabili li de moy suñu yon ndaxal li moy sama yon de wa ad'u ila allah damay wote jeme ci allah wa ana man wa man ittaba'ani ak kep ko xamantene dang ma top ci yow jojo wala basirati ala basir adu ila allah ala basir tek ko ci clair voyance ci lo xamne day fay la da bay leer man kon nak affaire bi nañu baye xel ci lolou kon li ni dañ koy tuddu diñ ko dekk nak presque tarjama sayna abou da li lañuy wax meewu hadith bi dañe kon munu sayna abdullah ibn mas'ud neena lamma nafa usman wa badar ila rabada bi nga xamantene ni ci le sayna usman radiyallahu ta'ala anhu dal di exilé ki nga xamne moy abou dar ila rabada xam nga li rek li ni moy xam nga li gis nañ ko kéro wallahi alhamdu wal minna wala zaid ibn wabla la wax neena man ma gis abou dar ta mo ngi ci sahih imam bukhari gis nañ ko bi ñu def tarjuma sayna usman wallahi alhamdu wal minna quoi hein sayidina abou dar ci bopam neena man ma ko fek rabada laj ko ne ko me yow lu mo tax nga nek fi yow kesse mune ma dama amone ben masala bu mu wute ak ki nga xamne moy muawiya waw bima amé nak masala bo mo wute ci ak mom après mu bind ci sayna usman ne man par exemple wute yu bari limay wute ak non mom moy man na yak ra'iya gi waw moy ñi nga xamne ñoko wara topal ñoko wara deggal ndax nit ñi am na ñoo xam dañuy suivre bu ñu gisee nit def dara dañuy ñëmé dañ na ah comme ko di won koy def kon nañu commencé ñu di def lo hein légui nak mu ne bi mu démé non ah mu yonné Seyna Ousman yonné né mëna ñëw ma ñëw Medina né na bi may ñëw Medina nit ñi dañoo genn melni ma suñu ma gis waaw nit ñi dañoo genn melni ma suñu ma gis na nabo darabo darabo dar ay abo dar ñew na ja abo dar ñepp genn Medina ñu genn way yow diko di ma gattalu melni né dafa melni ma suñu ma gis na abo dar han da pourtant fa la néwon né la bima ñew Seyna Ousman la la wax ma netali ko néw ñe néwul ñewul rek né comme que abo ki Seyna Muay wax na lé kon non la démé dama déglu mo wax ko nim démé gis nga mo li day ñuy relier di ñu jokk ci liñ doon wax sax deen mënu deugël sétal mënu deugël hein mu ne mo ko netali abu dar mo ko netali bopam mais man li le sayna usman mu ñew ne ko bon ni la démé moy aya bi ñu bolé moy aya bi nek ci tawba waaw ya ayyul ladina amanu inna kaseeran min al ahbar والربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ay guissone nign ko yagone nagn ci waxone nagn ci lolu kon moy jarul ñu ci gëna guddala moy lolu mo ne ma lolu ma boole mom aya bobu mo netali ko sayna usman moy sayna muawiya lolu la netali neena bi mo waxe mo ne ma law shita bu la nexe tan hayta wa kunta qariban no mo amu dar ne neena sayna usman ne da kuma de exilema de danema bu la sobe moy bin mi sax yaay setan oulie ngay delu sham moy problème day bari fofu rek moy da ngay fay nek di wouté non sax deful sax allusion ci lool dame ko rek bu la sobe yaay xol abou dar bu la sobe nga dandu moy nga baña li fi nga xol fo la neex mais nak bu sori parce que buma la soxla voilà wa kun taqriban fepp fo man dem bu sori medina voilà bu sori medina wa legui koku nan lañ mëna waxé né koku dañ ko exilé motax li ci nakara yi la bok moy li ni amul kene sayna usman lama nafa anna lama nafa usman abou dar ila rabada lolou am moy sayna usman fan lako exilé du wax nañ la bokuna ci li gaay wax diko dugg sayna usman nan dafa fitna len sahaba ku melni sayna abou dar lolou dajji nañ ko gis nga liko dajji hadithun sahihun fi riwa fi sahih imam al-bukhari rahmatullah alayh kon nak que personne ne vient ici diñu dema salat voilà ñun am nañ lu leer buñu yor nak leer baye ko fi top lendeum lendeum moy li nga xamne amul tialla wala tialla la yeru yerul bu xasse leer rawata mu mek fi ala ci lu sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi kon moy manuñu bayyi lolou di japp keneen motax sayyidina uthman sen la ko exilé wu ko la wax lolou dengu won non moy mom amana tewul wala mbir mi da ko rutch dafa top historien parce que bari na lu nit ñi wax foy wax lu siya ñun xamnañ leen ñun xamnañ leen mais amna ga yo xamne mom dugg moy dañ leena cité ñom saif waaw ñom ñoñu mom gis nga ñom abou mehnaf façon yoyu ak yoyu ay imam al waqidi ak consort ak yu mel même imam ibn sa bu leena cyallale ñuro mais man wo ci tukul di ko yemale ko xamantene ni mu ngi sax imam bukhari rahmatullah alayhi wala sax ko mala sax imam bukhari mu nek sunan ibn majah wala mo damu tabarani te weer rek mais da nga man xaf boole lolok le ne han habib bo mo damu tabarani wala nek ci ki han ci masani di muslim imam ahmad wala ben mo bo imam al-razzaq wala musannaf bu imam al-razzaq wala musannad al-tayalisi bobu hadith bu weer manoko boole lo xamanteni wa ahlus siyar noko te wiru kon li mu wax ni lo moy hadith li mu wax ni dafa deme won non lama nafato leral nang ko ya quelques jours biñu jexale biñu gis sayyidna usman ibn affan radiyallahu ta'ala moy nit nak bo gisee mu ko am naño xamne ils sont de bonne foi mais daño top historien waaw li ni wax motax même amna ci borom xam xam yi yo xamne pourtant vigilant lay leg leg dañ waxu historien lañuy top waaw momo da ngay deg kenn temmo la sahaba mo nan dom ji amna ko bu di wax kero dama bëggul tuddu juro mak waaw mu wax ben dom sahaba mo nan mom mo gën baye moy loolu nan mëna gëna baye parce que dafa deg li historien yi wax la ko ab sahaba nan wala waxe nan ki mo gën dom je ko moy loolu du wax ju juk ab ku ko man di wax ta ku mag na ma man ma bëgg ter ma bëggul tuddu turam parce que ku mag la mais parce que lan moko yobbe fof dafa top historien yi ba ñu ne tali moy sauf que yoy ñu ne tali day bari surtout ñuy gaay muju ba mbir mi day polluer muju neub li nga xamne moy li wër te pourtant neex gis une sufi ubi sah imam bukhari gis ko rahmatullah alayh ha nga xamne moy tere bi gina wër gina alquran wa mo gina wër nga baye ko fi lo xamne netal na mo abou da moko netali bopam ne li la wax talibim man li la sayna usman yima ñe wax ko dane ma bu la nexé nga dambu nga xol fu la nex ci village yi dégué medina ci village yi nga xol bu la ci nex nga nefa mais bu sol moy bu sol nekkal bu dégué mit bax bu mako soxla moy pour bu ko soxla la parce que abou sayna abou dar xam nañ ko magay motax bi mi ñew wa medina yeb genn kon wax gi nan lama nafa uthman abada ila rabada lolou amul sayyidna uthman masula motax sayyidna abdullah bin mas'ud sax dako waxul parce que li ni kiko netali mom djelewuko ti mom parce que gisuko wa ko degul nak moy kon mom intermédiaire am premièrement serigne bi djele ci sayyidna muhammad ibn ka'b ibn al-quradi da'if comme ni wax sank imam ahmad imam al-bukhari imam abu dawud an-nasa'i imam ad-darqutni radiyallahu anhum ñom ñep nenañ waju yu kon nak lan lañuy ma jappé yi ni hein ma nafa abu usman abu dar du demewul non mune kéro bi nga xamné sayna usman exilé sayna abu dar ila rabada wax nañ la village la bo xamné sorwul medina waaw sorwul medina la fa djégué medina lol ci village yi djégué medina la ala sakin abdul salatu wassalam mune wa asabahu biha qadaru ap dogalam moy ak fatom dal diko fay li yalla na tomne fala ak ay sanam di yam dal diko fay dab mun lam yakum ma'ahu ahadun illa imra'atuhu wa ghulam ken nekul won ak mom lulul soxnam ak ben boyam ben jamam mun wa awsahuma an yansilani wa kaffinani munelen mu dal di len def wasiya moy nelen dox len nelen denk len nelen man damay genn adina nagen ma sang ta nagen ma sang sang len ma ta sang len ma sang ak ndox sang ak ay balan ak yoy moy percal genre percal yi sangé new summa da'ani ala qari'ati at-tariq bu ngeen paré ñeen jël ma ngeen tek ma ci côté yoon bi yoon bi nga xamné nit ñi fa lañu jaar di medina di rombu rabala tek ñu leen ma ci peggu yoon bi fa awwalu rakbin yamur bikum fa qulu hadha abu dhar sahib rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa a'inu ala dafni munelen bu ngeen ma teye fof convoi bu ngeen jekki gis bu ngeen ma wajale ba sangama sangama wajal ma tek ma ci cote yoon convoi hein qafila rafa qafila mbolo mu ñeuk rombo ay nit ñu fi rombo di dem ne len dimbali len ñu ne len len ki moy abou dar ne len niwu abou dar ngi wa lool mom mo koy wax soxna ci ak bom soxna ak boy bi ak jaman bi ne len ko wa ñooñu non convoi bo ngenn len ki de moy niwu abou dar mo nek ni sahibu rasulullah de sahaba ay and mo yonentou ma lay sa sa kon nak dimbali len ñu way ñu denc ko ñu sul ko mun fa lam ma mata bamou genné adina fa ala zalika bi ñu def liñ ko wax ñu def nim leen ko waxé won nim leen ko deñkané won tek ko ci côté talibi ci côté yoon principal mun wa aqbal abdullah ibn mas'ud fi rahth min ahli al-iraq umara néna ci nonu ci le ben convoi rom bo xamné nek sayna abdullah ibn mas'ud mo néwon ci convoi bi andak wa ay gaay yu dekk iraq ndax mom iraq la néwon ko ufolel non iraq mom han sayna abdullah ibn mas'ud iraq la néwon han mais ñom dañu don dem umrah moy dañu demone umrah après jaar medina xam nga umrah mom du makka bi dem du medina ngay umrah mais makka ngay umrah yi makka la baytullah al-haram lañuy umrah umrah medina bokku ci mais nak wa deug ngandum gattal lula nak nit ñew ba makka def fa acc mo xam acc wala umrah ba pare ta jaaru medina vraiment moy yow fu mo defo bakkar nak de kenn manu la ne lolu amul ben rapport ak saay waaw kenn du la ne amo acc parce que yow jaaru medina amo umrah parce que jaaru medina ala sakin abdul sar sa lolu kenn man ko ah non lolu ben nit man la wax lolu man da nek moy na parce que medina bokul ci acc bokul ci umrah né rek dafa ñu ni umrah ji après mu jaar medina amana ngir ziaré ji yonnentou mari sassa ndax la tashul du rihala lulul ci ñetti jakk yoyu yi nga xam dañ leen dem di barkélo ak yoyu ak séti mbokk yi mom sahaba la won fofu lu dekkon légui kon mom sahaba la fofu lu dekk légui bu muy ñew nak bamuy fay jaar ñom dal fa lañ rombu biñu rombé non ci rabada nonu ci yoon bi non ñom dal falam yaruhum illa bi janazatin ala dhahri at-tariq ñom dal yebunu touté des kat kadatin iglu tatuha touté des sen ta sen gele ni ñu waron convoi bobu ñu deug ñu djéggaté li nga xamantene moy new bi dañ djék rek djess ko ñom dal dañu bet ni li ki la dé ni am new la légui wa qama ilayhim al-ghula néna rek biñ ki wé rek taxaw non di ko def constat bi rek boy bi jog moy jaamu abou dar bi sayna abou dar rabbi yaran jog nele fa qala munele hada abou dar sahib rasulillah fa a'inuna ala dafni nele ki de moy sayna abou dar la sahaba yaronti balay sar sam dimbali len ñu ci ñu denc ko qala fastahal abdullah ibn mas'ud yabki wa yaqul sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamshi wahdak وتموت وحدك وتبعث وحدك نانا تي ساسه بام وخه لول بي جامن بي وخه لول نيو ابو زرغي دي صحابه يونت باي ساسه ديمبالي لين تي ني دنج كو نانا تي ساسه سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله ابن مسعود كوماسي جوي الله نلان باسكو مون نان صدق رسول الله نداو يالله صلى الله عليه وسلم وقتنا دغ lamu waxon tabu kero ne tamshi wax nak yaangi ni ay way abou dar ya don dox yow kefe don ñew kero watamutu wax te yaaf nga ngini faatu yow kesse fi nga nek all bo xamne nek ko fi kunul sa soxnak sa jam vraiment yow rek la wa tubatu wahdak tabi ci dess moy de toute façon comme que lolou la yone france am wax lolou moy boy dekk yow kesse mais bir mu yorul de bir mu yorul de dañ ko préciser wat thumma nazara ginaaw gi moy sayna abdullah ibn mas'ud dal di wacc huwa mom wa ashabuhu fawaro ñu dal di koy sax mom ak ñim andalon talibé mi ñu dal di koy suul après nak ci la len sayidina hein abu ابن مسعود من ثم حدثهم عبد الله بن مسعود جناو سيدنا عبد الله بن مسعود نتالي لهم ها حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره الى تبوك جناو سيدنا عبد الله بن مسعود دال لي le netali li nga xamantene moy netali Seyna Abu Zar moy li imam ibn Asa commencé won sank ne kero bi mi bi tabu xewé gele mom mo taxone mu yeex aksi waaw gele mom moko yeexal mu dem ba ci mo taxone mu yeex ñew ba nit ñi japp na du ñew ba koy wax yenen tima lay sar sam nan takhallaf Abu Zar yenen tima lay sar salam dal di ne bo ah in yakou fi khay sayyirhiquhu allah wa in yakun ghayra dhalik faqad arahakum allah min yonentou mala sa samnel munetali len lol biñ neko abou dar ñewul mune budene yi wongi ci mom dina ko andi budene nak lu contraire lolo ci ne moy kon dalena nopal le fait que indi wuko han kon dalena nopal le fait que indi wuko legui après ba histoire bi ni ngi sank am ben way bi defé escale ci yoonu tabu bi ag gu ñoon tabu hein mu gis ab silhouette feulé di ñew mu ne amna kuy ñew na le yenen tamay sa samne kul abadar nekkal abudar mu ñew nekk ko muy mom gaay xol ne ye mom la de yow yenen tamay sa sa mun rahimallahu abadar yamshi wahda wa yamut wahda wa yub'ath wahda bur yalla yeurum na wala yalla bur yalla yeurum abuda yamshi mu ngi dox wax da mom kep wayamutu dale moy fatu mom day fatu wax da mom kep mu ngi ni fatu na fi ci rabada man ba abdullah ibn mas'ud fek won nako mom lolo ma jolo way batu wax da ta buñ koy dekkil mom kep lañuy dekkil legi nak wax nañ la li wëru legi nak kay ñu wax la li wër kay ñu wax la li wër nak legi ana kon lan mo wër ana lan mo wër kon Lui, mon imam, hein? Imam, Ibn Hibban netel. Voilà. L'imam Ibn Hibban, dans le netel. Imam Ibn Hibban rahmatullah alayhi moko netali lolo tax Imam Ibn Qayyim sank manela Imam Ibn Qayyim limu netali affaire bi ci Sayna Abu Dhar hein dana qultu wa fi hadhihi alqissati nadhar bon bon waxna ne mo netali bi nak mom han xam nga li ci yeme moy netali bobu imam al-hafiz ibn kathir dana hasan dana bu hasan la moy malgré li ñom imam al-bukhari wax ak ñom imam ahmad wax ci ki han ak imam ad-darqutni même imam al-hafiz ibn hajar ci ginnaw imam ibn kathir ci al-isaba dana sanad bi wu imam al-hakim da ko solo dal di koy weral imam az-zahabi dal di ci and ak mom ne werna waye nak amna irsal moy kon lolu moy desna parce que lan motax moy irsal gi ndo wax ne sayyidina muhammad ibn ka'b ibn al-quradi hein mom deggewul ci sayyidina abdullah ibn mas'ud ni ci abu dhar kon nak bu netale lolu rek premier problème la won même bu re mom ku wer mais kan mo nek ci digeunte bi ndax problème lolu li tax ci muhaddithuna ñu soxla di xam ki fa ne moy parce que man na wor ci koko waxul kan moko intermédiaire parce que wor na ci mom moy comme ki nan sahanda fam ci lo ken du ko deuk amna kuma wor fala faqad hadathani man asiqu bi lolou li gina deuguer moy ken du ko nangu fek xamul wajur moy kan parce que moy borom xam xam bi mom man na xam ci waji lolou ke ne waji ku wor la mais kenen xam ne mom worul mais lan mo dal imam malik xol exemple ben exemple rek pour ñu mëna jall pour wone lolou day wone hadith bi premièrement irsal mom problème la parce que xamu ñu te mom sayyidina muhammad ibn ka'b ibn quradi dafa bok motax dañ nan mom kathirul irsal dafa bari lu muy def irsal lu muy na di netal yo xamne mom da koy yoni da koy yo moy lo xamne du wax ki ngi ko jele wala mo ne yenen tibe sa sam li ta mom fekke wu jamono yo wala comme li muy wax ne sahaba sangam wax na tan xamul ñu kan ci kan la ko jele ta mom dajé worom lolu moy problème bi moy li dal imam malik par exemple imaginer nagn def imaginer imam malik ak abdul karim mi nga xamne moy kenn la solo ci mom moy ko daif imam malik ak ni mu rivuro won bañ nan mom dafa bokk ci ñi nga xamne du solo loolul ci ku deugël mais solo na ci ko xamne deugul lool moy ci liñ toyel moy moy non la imam malik du solo loolul ci mais ki abdul karim bi halam ni meloon moko nax moy dafa gis muy joy bu tuddé yenen tou Allah sallallahu alayhi wasallam xam nga lu mel non moko dalon ci sufyan ki ayyub ak sikhtiyani moy mom bim ko defé gis ak gi bon imam malik bon gis na muy jangale mais da don jall quoi mais néna man bon ay yoon néna après mu gisé né sa bu tuddé yenen tou Allah sallallahu alayhi wasallam mu joy ya xar kanamam ki yaram bi shay nga gis day joy ba nit ñi reum ko buma yeureum ko mané ki mom ku bax la wara do ma jëlé ci mom alhamdullilah ayyub allah mom moy bëddiw ayyub asxtiyani kan do la ñoy kan motax da ngay rek ci mota fek imam malik di jëlé ay hadith ci mom mais lu mel non nak moko dal ci ki sauf que ki ni da fek wërul muy abdul karim parce que abdul karim ci bopam si ayyub ci bopam mo rek Imam Malik lolo ko dal moy mom makka bo xamulé moy mom makka xam nga Imam Malik mom doon mom serignum yépp ma medina lañ né bam dess ñi nga xamné ñeneen ñi moy ñu mu dajel bu aji won wala umrah kaaba la makka fofu quoi ci mawasi mi yoy ci ci aji ye wala umrah ku mu jëlé wu ko dëkk medina moy fofu lu jëlé ci yow sinon serignum yépp medina la mom ni do xew ma gis borom xam xam yi li nga xamone kasratu tirhal bari luñ doon luñ don laxas di dem di tukki di jëli xam xam fu ne di dem Baghdad ñu nan daxala Baghdad daxala Khurasan daxala Misr daxala Sham yoy nga xamne bo gisee presque borom xam xam yu magi loolu lañ mais Imam Malik mom loolu defu dede ah amna tamit ko bo amna ben serigne am al bukhari bo xamne mo lu masuna genn de yow mais lolou c'est exceptionnel imam malik nak tok taxawul ki mom hein mom abdul karim mu ñew jele ci mom parce que bu ngi gisee nim ñap ba solo ci mom mais hadith bob moy bi wërul bi nek ci mo ak ta parce que mom lolou le gis ci mom doy lolou parce que bon comme li ko ki légi ndekete yo waji yo lutax wiru parce que ayyub ci bopam mo ne ibn tamim as-sirtan rahmatullah alayhi kene abdul karim de si ayyub lo mo dane mom be abdul karim dane masul deegge ci ikrima dara wa xam nga generation la moy bo xamne serigne imam malik lañu ñom bokku generation ayyub ne man abdul karim lol imam malik de ko reele lol xamuko bu xamone ne li ni xewna ci waji doonu won jege hadithama doonu won jege di jeul ci mom dara xamuko ayyub ne mom abdul karim dafa ne won hein mom masula masula jeele ci ikrima dara masula gi sa ikrima masula jeele ci mom wala bok masula jeele ci ikrimam dara ikrimam men talibul mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala dané ma solo jël ci mom dara néna ben bes ma bettu ko munan hadathani ikram waaw ma bettu ko fenn ginnaw bi nga xamné mom néna ma solo jël ci mom dara ma dégg ko munan hadathani nextali na ikram ta ikram genn na adina xam nga borom mu ngi dundu gané ah mais lool bom graw parce que moy bam koy wax c'était vrai jëlewul won ci mom dara après ko gis jël ci mom lool day logique mais moy ku gañ ku gennadi da tok ni man masuma jele ci mom dara masuma jangi ci mom dara ben bes ñu begg la nga nan mom netali na ma dañuy xamne saway dañuy expliquer waaw ñaari wax yi amna bu jidul deug soit masnala jangal mais nak kon bu doon masnala jangal kon wax ja nga waxon ne maso jele ci mom dara lool moy katchi bu de ne masuma jangal moy kon tay fi nga ne man daf ma jangal moma netali kon lool modul deug lolu imam malik xamako legui imagine bu ron imam malik dafa irsalo affaire bi ne hadathani man asiqu bi ko xamne amna ci mom konti mu kontiné tialale ënde hadith yo hadith bobu hein mu ënde hadith bobu non ta ñu def borom xam xam yi gëstu xamul koku kan la mais dañ na comme que imam malik day solo ci ku wër ku ne kon nak nañ leen nuyu kon moy gis nga kon dinañ japp lo xamne neké wérul ñu japp na wér na ndax pat ki mom moy imam malik néna man asiku bi motax man asiku bi duñ ci ti duñ ci japp kon moy xolassion irsal le fait que irsal am motax imam al-hasan al-kasir le fait que mon hasan moy na lolu tu murankal xarit bo xamne yow talale bo xamne wayi ne ci kaw ta serigne imam ni sax bi li ci jahabizatul ulama imam jarh wa ta'dil li ñu wax ci ñom ñom imam ahmad imam bukhari imam abu daud an-nasa'i imam imam ad-darqutni rahmatullah alayhi ñom ñepp ñu le waji ñu nan la mëna hasane en plus muhammad ibn ka'b ibn al-qurayzi deggewul ci sayna abdullah ibn mas'ud imam al-hakim mam ko soloé dañe mom lu wër la imam adh-dhahabi and ci ak mom mais imam adh-dhahabi yo do ko rut moy amna yu ko rut yo xamné da ci and ak imam hakim mais fek lolou duru moy ci al-mustadrak moy bi ni ci yoy la bok voilà légui nak bi nga xamné moy wër motax imam ibn al-qayyim ci bopam ta wax nañ la imam al-hafiz ibn kathir a ibn hajar wax après imam al-qayyim ndax boudé succession Imam Ibn Kathir, en fait, Imam Ibn Kathir et Imam Ibn Qayyim, xamanté won nañu ha? Ah si. Ñom ñaar ñepp talibé lañ ci Imam Ibn Taymiyyah. Ñu doon wax sank. Imam Ibn Kathir ak Imam Ibn Qayyim xamanté won nañ. Am na fa histoire bu ñu netali bo xaf. Bon. Wa, mais non bokone serigne bobu imam ibn taymiyah musiyum ah imam ibn taymiyah men serigne imam ibn kathir borom ta borom bal bidaya wa nihaya borom tafsir bi la mais moy serigne par exemple imam ibn qayyim lol mom imam ibn qayyim mom ndax serigne kan moy serigne nam lolou mom lolou ngay jek xam ci mom moy ibn taymiyah moy serigne mais imam ibn kathir am nañu bari ño xamne xamul ne imam ibn kathir talib imam ibn taymiyah la bari na ñoo xamne xamuñ ne mom moy ci serigne mi la bok moy mas nako jangal voilà légui motax kon moy ci succession kon imam ibn kathir ak imam ibn kathir damoro ñu imam ibn qayyim mu ngi naan mom wa izabul ki man mu ne qultu bim ande netali bi ñu gis ci bu sayna ibn lan masmo bi do affaireu sayna bu da mu ne qultu neena wa fi hadhihi alqissati nadar non netali wi mom la les ci set moy dugugul rek ndax lan wax nañ la imam al-hafiz ibn kathir ginnaw li momit imam ibn al-hafiz ibn hajar lim wax ci al-isaba ni sanad bi imam misah moko solo moy weru ta cyallal ni moy ci mom la jaar ci imam misah la jaar mu no imam al-hakim be yo imam misah la jaar hein moy lol weru hein legi kon moy parce que même buñ mayé né waw buraydu ibn sufyan kon budé né ñen ñi budé am nañu ko wëral wala yu mel non né mom bon parce que laysa bi qawi mom dessena deuguer lolou am nañu dañ nan la lolou de toute façon lolou man dan moy deugul quoi voilà legui kon nañ ko imam al-hafiz ibn qayyim rahmat mun qultu kon neena wa fi hadhihi qissatina netali bi netali nan abu dhar fi yamshi ki yamshi wahda wa yamatu wahda wa yamatu wahda wa yamatu nadar lolou mom moy yeurul rek ndax la mun faqat zakara abu hatim ibn hibban fi sahihi na imam ibn abu hatim ibn hibban dal dina solo moy imam ibn hibban solo na ci sahiham bi wa ghayrihi fi qissati wafati ak kurul mom mom ibn hibban da ci sahiham bu kulli ci netali wafatihi fatu sayna abu dhar an mujahid mujar ci imam mujahid ibn jabr an ibrahim ibn al-ashtar ci mujadi ibrahim ibn al-ashtar an abihi mu jele ci bayam dal ashtar an ummi dar mu jele ci soxnay abu dar ummu dar moy abu dar wax nañ le jundu bum junada moy li gina siw mais abu dar dakam taram la won soxnam dañ do ummu dar waaw comme abu dar ak ummu dar bi ne ci sahihi bi sayyidatu aisha do netali netli bu guddu bobo abu zar'a ak um zar waaw comme ya yoyu day am comme abu darda ak um darda voilà comme abu zar neena mom al ashtar mom ne mo jele ci abu soxnay abu zar qalat anna muné lama khabar aba zarni al wafa bakaytu neena bi nga xamné abu zar sama borom keur be ak fatom daf ko dafa ñew dafa jox dama joy waaw dama joy ma xamni he abu dhar muy genn adina sama borom keur ay way ku baax ngi genn adina way fa qala bi may joy mu ne ma lu la jolo ma yu kik ana lan mo la jolo neena manoko mali la abki wa anta tamutu bi falatin min al ard wa laysa 'indi thawbun yas'uka kafana ولا يداني لي في تغييبك ها مونكو لان موتاخ با دوما جوي ابو ذر فك موي واجي ген ادنا موغي ني تي لالام دي واجي دي واجي دايسان توكي توكي بو توكي باغا خامني نييب تي جا نانيو نيان مو رافيت تامو فك نو لو مودو لو ني واخ موي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فك دوني سونا رك الله waay nak façon faatu bi gën moy façon bi yone toulé sa sam faato moy mata bayna nahri wa sahri allah moy nit ki faatu digënté baatu soxnam ak gënna bopam mo tek ko fofu allahu akbar lol moy façon buul na dem di sujud di julli mo gën de mo gëna rafet ci dede parce que yone toulé sa sam ñaari borom xam xam ñaari ko xam taxawuñ di natable kené ci lu nek ak lu man di doon suñu borom da ko ci tanal li gën li gëna mat li gën ci bëpp jamono ak ci bëpp jamono ak bëpp mbiram ta waxon nako te gisul nañ ko sank ñu ko doon rappelé walal akhiratu khairul lak min al-ula selu muju mo gën te li jitu bu doon né li gën ta li gën lako suñu borom di tanal ci occasion bu né occasion faatu mu tanal ko mom mu tek bopam digeunte baatu soxnam ak deuno lolou moy kon façon bobu moy façon genn adina bi genn bu nit meuna genn adina ndax la sallallahu alayhi wa sallam nonu la genn adina wallahi hada hu li moy realite haqiqa deugintan la wax la waaw motax yow budé am nga ñaan go xamné japp nga lay nang wala ngeureumu yalla ak man ma def na ñu yëneñu bari sa sam def li bëgg na nga def no moy bu gënaan na sax gënël adina ko mo Allah Allah wallahi ki su jot ya ko raw sa gënna adina mo gina for way su jot gënna adina ci su jot comme kan amna sahabi bo xamne non lu gënna adina ni hein tout temps nak man al-Khushani abu salabatul khushani tout temps may wax turum mo tur bi damay rit il faut man al khusani ba param do reño quoi je ne sais pas lutax damay taxaw khalat du ñew mais al khusani bi dina ñew mais il faut man al khusani ba pare deg abu fala ba do reño al khusani Allah ah ya abu fala ba al khusani lool moy gennu nit meuna genné adina néna mo néko kon lan motax ba duma joy té yaangi ni di genn adina ci all bo xamné kenn néku fi souf so xamné hein laysa 'indi thawbun aw ma yéré bo xamné mom la lay yassamo ko kafana bo xamné man na la ci sangé bu genné adina minimum yu même lool sax aw mako fi ma nek ci souf si nga nek wa and tamutu yaangi faatu bi falatin min al ardi ci pak bo xamne ci souf ci moy fi ñu nek walay sa indi thawb aw ma yere bo xamne dina ma yaatu yasam ko kafan dina la mana jariñ dina la mana jot bir lu mala mana sangé bo gañu ta tamit moy pour ma denc la bo gemé adina pour ma denc la hein ah lolu moy man kessé lolu day jaxé lolu tax lolu lepp la xalat may joy munako abshiri wala tabki neena man ummu dar sama borom keur abu dar neema abshiri begel bul joy sa joy yi bul joy nak tay nak mo wax la lo xamne mo wara tax nak nga bik abshiri begel wala tabki tabul joy no wul joy ya ummu dar sa borom keur ngi faatu waye nak tay ma wax la lo xamne boko dege mo lo wara bik lo waru la joy da wara tax nga de ha da moone allah no ni moone lutax degul begal abshiri begal wala tafki tabul joy ndax fa inni sami'tu rasulullah yaqul parce que yow ummu dar man abu dar radiyallahu anhu degna ndaw yalla li ni wax nan li nafarin ana fi man degna yonentou bala sah sah di wax mbolo mo xamantene ni man ci ñom la bokkon di wax mbolo mi nan la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al ard yashhaduhu isabatu min al muslimin monako begal parce que man degna yonentimi alayhi salatu wassalam allah di wax ak mbolo mo xamne man mi mangi won sen bir nan yen ni sama sahaba yi di wax ak ay mbolo ci sahaba nan len amna ci yeen ko xamanteni ni ci ben pak lay faato fo xamantene ko xamne ci yeen amna ko xamne ci yeen ci ben pak lay faato xam nga al falatu moy genre désert waaw fo xamne ak li nane ak ndandou foy foye waaw moy fo xamne dafa yaatu waaw neena lool moy al falat mune yeen ci may sa samme kenn ci yeen dina faatu fofu waaw neena yashhaduhu 'isabatu min al-muslimin même fofu non mo nimuy nand foy foy yeb mais nak bu genné adina dina am benn mbolo ci jullit ni ño xamné di ñom ñoy ñew topato ko Allahu akbar muné ko nak lutax mané le bëggal muné walaysa ahadun min ulā'ika an-nafar illā wa qad māta fī qaryatin wa jamā'a fa ana dhālika ar-rajul néna muné ummu dhar soxna ci amul kenn nak ci mboro bo nga xamne man ci ñom la bokkon ba yonentou malaï sallam di wax lool loolul ne fatuna ñu ñu fatu nañ man ma ci dess te ñom fiñu faato ku nekk ci ñoo japp na ku nekk moy kan ta ku nekk ñom ñep faatu nañ ta amul kenn ko xamne fatuna ci ndandu foy foy ci terrain bo xamne fo xamne all beurep bo xamne dafa yaatu dara naw fa mune ñom ñep ki ñi ci faatu ñep faatu won luddul fo xamantene ni ab dekk la qarya ab village la wala am bolo ñom ñep te ñom ñep faatu nañ kon nak fa ana zalika ar-rajul kon koku yonenti balay sa sam doon wax ci mbolo bi nan dina faatu ci ndand foy foy mala ndax ñi ñama fa newalo ñep faatu nañ te kenn faatu wu ci ndand foy foy kon kay mana ta ma ngi ni ci ndand foy foy gi mak yow kesse hein fa wallahi ma ngi wat ci yalla ma kadabtu wala kuzit ummu dar ne al ashtar fa wallahi ma ngi wat yalla hein no sayna abu dar ne fa wallahi ma ngi wat yalla ma kadabtu waxuma la lu amul de yow sama boro yow sama soxna wala kuzit ta kima netali kima xabal lolou mu yonent ma lay sa sa mo tuddu ko sax parce que lolou ken bu ko tuddu yonent ma lay sa sa modax munako moy comme le sayna ali waxon rek ak ñom sayna mekhdad bañ démé di tap zaima ba kérok ba mu bako sayyidna ibn abi baltata yonni wa ngir mu yobbu lettre ba wa makka ñu nan ko gennel ndaw si nan ban lettre de may nday ak man rek nan ma lettre sayyidna ali ba genn ni commencé nan mo putel yor ko xamna kenen la sayyidna ali mané wallahi ma kadabtu wala kuzib waxuma lu amul ta tamit information bi fu mu joge nakula jaar yoon moy ni mako waxe non la demé di nga genné nak lettre bi wala ñu futti la ndaw si ne ko kon tourner len mu genné ko lu mel non la Abou Dar wax wat na ci yalla ne waxuma lu amul ta information bi fi mu joge ni mu demé la demé ni mu amé la amé moy ni ko waxe non lay demé kon nak mu ne soxna ci fa absir tariq légi li dess xolal demal nga xoli yoon wi demal nga xoli yoon wi yonnati malaï sah salam waxon nané kenn koku ay mom du fa bu muy fa sax mbolo mi fi la ñëw waaw yashhaduhu ha isabatu min al-muslimin buy faatu ñi top buy waji genn adina ay mbolo la ci jullit ñi kon nak yonnati malaï sah salam bam waxé lo ñi mu wax ñepp ñoo ñepp faatu lan te kenn faatu wu ci damuy faatu newul ci man ni nek ci ndamba foy foy yi comme ni ma ci nekke waaw kon nak demal sama soxna ya umma da demal nga xol yoon bi demal nga xol yoon bi demal ci yoon bi nit ñi jaar convoy yi jaar nga xol wala demal nga xol allah legi ba mu deme xol ba ndaw si deme xol hein ana lan le gis ak lan le mbir mu mujjé netali bi insha allah taala lolou lañu gis ci jotaay bi di ñew ñu ngi ba légui ci réellement deug qissat wafat Abu Dar li nak xam nga ni si wu yow mi koy dégg amana yaa ko dooro dégg ah même bañuy def tarjamam duggu ñoon fi ñew ñoon ci li dañ néwon rek netali bi ñuy netali né moy faatu ni la faato lolou wëru mais waxon nañ la dinañu gëna duggu ci jotaay bi ci kazoru tabu ñu ngi ni lolou la suñu borom def insha allah taala ah kon nak inshallah dañuy yëm ni ci jotaay bi ñew ñu xol kon bi ummu dar demé ci tali bi ci yoon ñu ñeul xol hein lan la mbir mu mujjé kon ñu yek sayna abu dar mu nekk ci lalu faato hein né soxnam ci yonent ma lay sa sa waxon na benn mbolo bo xamné ci ñom la bokkon amna ci yeen ko xamné buy genn adina ci ndand foy foy lay genn adina ñom ñepp nak genn nañ adina kon bul joy yow sama soxna bul joy bégal parce que yonent ma lay sa sa waxon lool ta ñoo ñepp amul kenn ku ci faatu ci ndand foy foy ñi ci village ñi ci grande ville lañ faato man mi ma nekk ci ndand foy foy gi ta ma ngi ni di waye faatu ta yonent ma lay sa sa neena koku buy genn adina amna benn mbolo ci julli ñi ñoo xamne ñoo koy téwé kon nak demal ci tali bi demal ci yoon wi nga xol ndaw ci demna nañu yem fofu ba jotaay bi ni ñew insha allah ta'ala ñu aggal ba legi ñu ngi ci ko solo ibn hibban ci sahihan li rahmatullahi alayhi wallahu ta'ala alam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون